أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. مخك درس کے دعلتون تذكرا وشوا چانسر جهاد وكو هر جاسرنا چد چا متعلق الله ہوئے وای یهود عزیر ابن الله دے نگور دا دعوی غلط شو. دوسرا جهاد کا وای یهود عزیر ابن الله دے دوسرا جهاد کا نصاراد نجران وای مسیح ابن الله دے یهود د مدینه وای عزیر ابن الله دے الله وای دا د دو وینا دا تشپخلی مشابهت کوي د قول د کافرو سره. یزهئون په معنا د یشابهون دی. دو مشابهت کوي د قول د هغه چا سره چې پخوا تیر شوي دي. جواهر القرآن کې وي آبا او اجداد مراد دي. قاتلهم الله الله دې دو هلاکي الله دې دو قتل کې انا یوفکون چرته الټه شوي دي. پیغمبران د الله ابنا ندی کی ګړاخ دیو درو غیزان دلی گئے دا غلو الذی دوسر جہاد کا اتخذو دون ولدی احبارهم اخبل احبار. احبار جمع حبر دا لوی عالم تا حبر وئی حبر النحریر رازی کنز کے احبار علماء دی یهود مراد دی ابن عباس سے بوائی دونی ولدی خپل ملایان و رهبان هما خپل درویشان یعنی پیران اربابن آلیها بید اللہ نا. دارباب مانا مدارک پالیها و سرکی او ابن عباس سے مانا کئی اتعاوهم فی الماسیتی دا اللہ پنا فرمانای کی داغو بے منلا حیثو اتبعوهم فی تحلیل و تحریم فحلالول و حرامول کی داغو بمنلا زان حلالول زان حرامول نن دا دنیا دق نڈک دا. دارنگی ارباب و تزکاو اکانو یسجدون لهم اغو تب سیدی کولی لکا سیدہ اللہ تا پکار دا دا بے علتا اغو تا کولا سیدہ دا اللہ حق تے. نو مجازن پدی بن اطلاق راغے جواہر د بحر محیط په حوالی سری لیکی. یو رد می موبایل کې او قتل جماعت تے صفونه پکی خکاری میراب و مخکاری میراب کې یو پیر ناس تے دا چاپیر مریدان گرزی را گرزی زی اغتا سجده کئی اسبلا غری پو جماعت کې زی اغتا سجده کئی چرلی را چرلی اغتا سجده کئی. نو زپو شما چی شیخ و یو دے صرف د تور د سپین فرق بین نور شی یو دے. دا غلط پیران داغو پلاری چی سوکلار شی دا قشیتی جوڑی گی. دا مدینہ کی د یهود ملیانو ما و پیرانو ما و داغو جدا جدا گدائی بی پاگا گدو اغولا دنیا مال دولتونا ملاوی دا. نو دغه چې پریده نو عمال دولت پاتې کیږي. نن دا د کاروبار والا دنیا ډکه ده. دونی و خپل احبار ملیان روحبان پیران ارباب آلیها بیدالانا یعنی آلیها و تزکه وی چې اطاعهم فی الماسیت په ماسیت کې بیداغو منلا اتبعهم فی التحلیل و تحریم جلالین که وی حلال و حرام که بیداغو اتباع کولا سیده با یغو تا کولا سیده دا اللہ حق تے دا با یغو تا کولا. با قیده نن دغ مرض که طول مبتلا دی شیح آقی دے والمسیح ابن مریم والمسیح منصوب ہو گیا. عبارت بسنگا لگئے اتخذو المسیح ابن مریم دو مسیح ابن مریم تا الہ ہووی. ابن عباس وی اتخذ المسیح ابن مریم الہا. یواج بوتان مراد ندی، بوتان زوتای چاو بد بوتان عبادت کو. ادا قران کې ته وې مسیح ابن مریم دا الہ ګرځولیو، اغا معبود ګرځولیو. دا علت شو د جهاد تا ته خبرداری درکړه. احبار علما دا ابو مراد دی د یهودو. بعض خلق دینا غلط مطلب اخلی، غلط مطلب څنګه اخلی؟ وای ګورا د دې مولانو د پیرانو خبره د سره م منای. دا او علی هاجر زولی او نبای غی علی هاجر زولی او په غلط باندې لګیاو. ائمه مجتهدین فق پر سونما چې کوم خبره کوي دا غی ته ومني، نو دا خبره د الله ده، دا خبره د الله ده. دین معلومه شو چې په مسائل د دین کې نواقف عوام د علما او د فتوی چې اتباع کوي، یا په اجتهادی مسائلو کې دایمه مجتهدین او اتباع کوي، نو هغه د دې آیات سره تعلق نشته ده چې دو خپل مليان پیران معبود وګرځول. ائمه مجتهدین په اجتهاد سره د مسائلو استنباط کوي، نو دهغه اتباع په حقیقت کې د اتباع د الله د رسول دا زکا غو دینه خبر دی احکامونه. په دې احکامو کې دغه اتباع دا داسې نه ده لکه دې آیات کې وایي چې دوه هغه معبود وګرځاو. اهل علم اهل نظر برای راز د الله او د رسول کلام ګوري، هغې نه مطلب اخلي، ځکه خبردار خلک دی. نواقف عوام د اهل علم نه مسلې تپوس کوي، لاړ شي کیا فرماتے علماء کرام، نو هغه ته مسله بیان کی. نو بعض خلک نواقفا دوکشی وګوره جی دای خو معبود وګرځو، معبود دې ګرځولې، د الله مقابله کې د رسول مقابله کې چې احکامات بیانې د جوده قصیدا د يهود نصارا او بکولا. نو کوم اهل نظر دي اهل اجتهاد دي، هغه په اجتهاد سره د کلام الله کلام الرسول نه مسائل استنباط کوي. نواقف عوام د اهل علم نه تپوس کوي، د احکامو متعلق تپوس کوي. نو اهل علم هغه ته وایي دا مسله دار شي. دا بیا څو علما داسې دي چې هغه د اجتهاد والا نه دي، نو هغوی په اجتهادي مسایلو کې د مجتهدینو اتباع کوي. دا اتباع د حق تعالی اتباع ده، داسې نه لکه دې آیات کې چې څه وایي. دا غیر مقلد خلق بعضی وخت کې دا خلق بیکاره کوي، دا چل دے دا چل دے دا چل دے. دونی ولی دی احبار رحبان ارباب بد اللہ نا ادارنگی مسیح ابن مریم دوتا امر نو مگر دیچ بندگی دی یو الہو کئی لا الہ الا ہو سبحانه عما یشرکون. اهو بچ منلا د خپل پیرانو مولیانو په تحلیل او تحریم کې، نو په تحلیل او تحریم کې چې د الله مقابله کې د بل چا ومني، نو دا کفر دی. دو غواړي چې ملکی نور د الله پخلی بانی، نور د الله قرطبی جواهر کوي دلائل د توحید دارنګي نور الله دین الله. دو غواړي چې ملکی دین د الله پخلی بانی، دوسر جهادو کا الله انکار کوي مگر د دې چې تمام کې خپل رڼا اگر که کافران بدګنی. نو پون سره نه ختميږي، پون سره نه ختميږي. الله غ بادشاہ دې چې ویل ګر رسول په هدایت باندې، په هدایت باندې په دین حق باندې چې دل غالب کی په دینونو ټولو اگر که مشرکان بدګنی. یا ایوہ الذین آمنو دا علت بل دے، اے ایمان والاو دیر دا ملیانونا دا پیرانونا، یعنی غلط ملیان غلط پیران، لیاکلونا دوخری مالونا دا خلکو پا باطل بانی، باطل لکا بڑی پا حکم کیا غستل. دا با یهودو کولی دا او پیرانو ملیان، ننم دنیا تے ڈکا دا باطل جلالین ابن عباس وی لکر شاق فی الحکم حکم بے کان پای بے رشوتون آغستل دا سخت ترین جرم دے دو منی کئی دلال دال لانا او ها کسان چی خزان حکی سونا و چاندی دا علت شو نی خرج کئی پلار دالنا کی دو نظیر اور کا پازاب علیم سرا یوما ها غرض یوحما علیها گرمائش پر آوستیشی پدی مالونو پورد جہنم کے فتو کو بها دا باور کرشی بها پدی جباہو ہم تا نو جباہو ہم جنوبو ہم ظہورو ہم دا دا تکوان نائب فائل دے دیو جن دا مرفوع ویلے شو اتکوہ مداری مجھول دا داغ باور کلیشی بیہا پدے بانے دقا مالونا باور شی جباہو ہم اچھلی تا جنوبو ہم ارخنو تا وزورو ہم شاگانو تا غریب راگے سائل راگے دادا اچھلی تریو شو نو تکوہ بیہا جباہو ہم جوڑ شو آو دارنگی آغا سعود لے دا بیائیتا پوزکو دا جمعہ خواڑاو نو جنوب هم دغه معنا شو او ډیر زیات چې دینو مطلب دا دی بده وګڼل نو شایکړه غسایل تا دا غ طرز دی ښا جباهو هم اوچولې تریو شو سوګراغه غریب مسكين دی تازه غسی اوچولې به تر وغا سوړکا س لګشي اتقوا النار ولو بشق تمرتين حدیثو کې راځي یا دانه د کجوري هازا ما کنستون دا هغه دی چې تاسو خزانه کول خزانه هغه ته وایي چې هغې نه د الله حق نه ادا کوي اوسه کوي هغه چې تاسو خزانه کول سبحان الله دا یحما مجهول صیغه ده علیها یحما لکه اضافت علیها ته شوی دی مدارک وایي اوس نه دا الی الجار والمجرور چی علیہا دے یحما اسندہ الی الجاری والمجرور یعنی اصل سو تحم النار علیہا مدارک کدا سی رازی تحم النار دا تحما نسبت نار تا دے تحم النار اور بگرم شی علیہا پا دے اموالو بانے لیکن نسبت جاری مجرور تاو کو یحما علیہا یحما علیہا جاری مجرور اصل سو تحم النار علیہا مدارک کی دا سی ہوئی یعنی پا غرض چی گرم بکلیشی غور علیہا پا دی اموالو پور دا جہنم کی یعنی تلک الاموالو علی النار تفسیر کبیر کی ہوئی علی الکنوز یعنی پا خزانو بانی نو ابن عمر وینا وکړه چې دا خبره په خوا د نزول د زکات نه ده کله چې نزول د زکات شو نو دا مال پاک شو زکات سره او عشر سره مال پاک شو بخاری کې داسې راځي امیر معاویه وی ما هذا فینا دا زموږ په حق نه دی نازل شوی دا په برد اهلی کتاب دی نو ابو ذر غفاری وینا وکړه انها لفینا وفیهم دا بخاری کې راځي زمون په حق کې هم دی دا او په حق کې هم دی یعنی کوم داسې کو نو موږ دا او په شانت لشو په صحابه او کې ابو ذر غفاری چې نو هغه دنیا نه جمع کول هغه به وی ما ته دنیا داسې ښکاریږي لکه د اوخ پچی لمدی کوچی ماشاءالله بیشکا شمار د میاشتو الله څخه دولس میاشتې دي په کتاب د الله کې کله نه چې الله پیدا کړ دي اسمانونه او ځمکه په دې کې څلور میاشتې د ادب دي کې به یو بل ته څه نه وي تله راتله به ذالکه کې اشاره حرم ته دی دا حرم دا دین قیم دی روح المانی وایي دین قیم یعنی دین ابراهیمی دی دا سلور میاشتې د پخوانه دغه سیوی دی کې به یو بل سره جنگ نه کاو تل راتله با په دې کې لکه امنو فلا تلمو فینا انفسکم زیاته مکوې په دې کې په خپل نفسونو چا سره جنگونه مکوې جنگ کوي مشرکانو سره کام فتن تولو نو مسلمانانی ټوکړي ټوکړي ک داغی پو وجہ دا کفر مقابلہ چی دے اغا ٹولا مشکوک شو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ سرد متقیان دے یعنی کافر سربہم زیادتے نکائیں. انما النسیو بشکا تاخیر, نسیا نیٹا, بشکا تاخیر دا زیادت تے پا کفر کے دزی سمانا دا. نو جواہر القرآن در حرمانی پا حوالی سر لکھی چارب کلب امیاش دادا براغلا دو با جنگ کاو ادو تا ضرورت با دا جنگ لگے او خارخ تے نو دی جہادو کا کافر سر جو جنگ اوشستا پا دے جنگ کی کتمر شوی تا شہیدی دا صحیح جنگ دے اکم جنگ دے چی خلق تی تنگ دے اگر چرسو دا بنگ دے غین زن بچ کا عرب چکل با میاش دا عدب راغلا دو با محاربو جنگ بے کاؤ نو احلو ہو دا میاش بے حلال ہو گنلا وحرمو مکانو شہرن آخرا پزید آغی بلا میاش بے چی دے آغا دا عدبو گرزولا لکل دا بدت خواند دا سنت پزید بدت خوری وی دا عشق رسول دی نو آغا حرام میاش بے حلال ہو گرزولا او یحرمون سفرا سفر میں شغی تب حرام اغب حرام و غرض والا حاصل دادے چ واجب پدو بن شمار و تخصیص ما تخصیص دادے چ سلاس المتوالیات بخاری کے راضی دری متوالیات تھی ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم ایو رجب شو نو دو با سلور میش تھی پورا کری ہو تخصیص ہو رہا ختم کرے ہو زان نب حلال اور زان نب حرام لو نو دغا میاشتی چی بدل عدل بدل کری نو دغا اثر چی دے نو پہجوم پریوت پہجوم اثر پریوت کنا زکا چی زل قیدہ زل حجان نو محرم نو چی دا بدل اکر پا نور و میاشتو نو حج کیون دغا سی تبدیلی را اغلا قدرتونو تا گورا چی کرا نبی علیہ السلام حج کاؤ سن 10 ہجری کی نو پاغی کی داد میاشتو حساب برابر ہو نبی علیہ السلام پخپل وینا وکلا انما النسیء تاخیر دا زیادت دے کفر کے گمراکی گی پدی سرا کسان چی کافر دی حلال ای یو کال حرام ای بل کال لیوافقو چی پورا کی شمار داغی چی اللہ حرام گرزولی دی سلور میش دی بے پورا کری وہ تخصیصی ولا ختم کرے ہو حلال بے کراغا چا اللہ حرام کریو زوین لهم سوء اعمالهم خیست شوی دے دوتا بدعمل اللہ ہدایت نکی قوم کافر ہوتا او صفات دا منافقین و بیانی دیتا وکی دا دا دینا پا مخبانی دا تبوک دا لڑائی تذکرہ دا نو تبوک لڑائی تا صحابت تری اٹھول زنی کسان معذور و نلا نڑل ازن داسی او چه معذور نو تاخیر او که داغو متعلق پدی که ذکر رازی منافقین و اراده دا سر نوا وی که منگل اجازت را کئی که نرا کئی خو منگ با نزو پتا مشوره کری وا نو پدی صورت که دا منافقین و صفتونا تقریبا شپیتو ترسی دل دی خوا پاک پدا گئی کری دی خوا نو پڑاگا کئی زکا چی دی صورت نروس تو خوبیا سورہ نصر در سلور آیتینا دی قرآن ختم شوئے دے نو پدی کی پاک پڑاگا کڑی دی دا کم سڑے چی خرابی کنن دا غا خراب والے بیا سرگند شی نو دا تبوک لڑائی دا بادشاہ سروا سختے پا صحاباں بے انتہار آگلی دی اس گورا دا مخ کی جنگونو تا گورا سو شو بیا فتح د مکی پدی جنگ کی بیا حوازن سره اس نے واوری دا اے اس چی واپس لاړ نو دغه بادشاہ چی وہ ہرقل چی د بخاری پاول صفحہ کی دغه تذکرہ راضی آغا چا بدراک آغا تے سو ادا چل دے دا چل دے دا آرامی تو پخوان اشتے بس آغا تیار کر اخپل فوجان لپاره پر پیشگی د کال تنخواہ ورکڑا مفسرین داسی لکی اللہ اکبر اس دا بادشاہ کم منظم فوج دے اغیل ٹریننگ ورکڑ دے اس داغی سره مقابله راغله. دا د نبی علیہ السلام اخیری جنگ دے د تبوک پیشکی تنخواه ورکړه، سالم فوج یې خپل تیار کړ. نبی علیہ السلام ته پته ولګېدلا د شام نه څوک راغلی وو، تاجر تیل راوړي وو، تجارت نه پرځي راځي خلک، پته لګي سویل سپټ میړه نه دی. نو هغه تجار وینا وکړه نبی علیہ السلام ته چې هرقل تیار شوی دی ستا مقابلې ته. نو هغه اطلاع کړی وا یا نه؟ نبی علیہ السلام پیشگی پہ حمله وکړه، داشې دی پیشگی حمله وکړه، صحابه تیار کړه. ادا اوس په مخه د تبوک د لړایي زی په زی تذکره ده، دا د نبی علیہ السلام آخري لړایي ده، او بیا د دنیا نه تللی دی، مرګ پوری لګیا دی. نن مسلمان مرګ پوری د کافر سره دوستی ده. څه ده دستی ده؟ دیتا د نوم مسلمان وای، دیتا د نوم مسلمان وای. یا ایها الذین آمنوا، ای ایماندارو، صفات د منافقان، آمنوا، ای آمنوا، په جبا منافق کټا سره د جب مسلمان. نن په سالمه دنیا صرف د جب مسلمانان دي، لکه د مدینه هغه 300 نارینه 170 خزی، دی ته د جب مسلمان وای. د پاندرون کې د کافر سره ملګری اوس دنیا ډکه ده. ای ایماندارو، د جب تاسو له څه وشو؟ کله چې تاسو ته وینا وشي، انفرو فی سبیل الله، کچھ کوئی په لار د الله کې جهاد. استقلتم تو جوړ نیما، جواهر القرآن کې د ساقت تو معنا کرد زمین کی طرف گرتے ہو. ارتاوی کی پاک شلی دلے دے جوڑ نیما، دا معنا با شیخ القرآن کول پختو کے. اے ایمان والو، چې تاسو له وینا وشي، کوچو کوي په لارې د الله کې، استقلتم درنې شوي ځمکې ته جوړ نه یم. دا یو صفت شو د منافق. ارضیتم، دا دویم صفت شو، رضا شوی په ژوند دنیا د آخرت نه، د هغې مقابله کې نه دی ژوند دنیا په بدله د آخرت، الا قلیل مگر لغونې. دا د تبوک لړۍ شروع کیږي، اسلام غالب شو، عرب کې خور شو، د شام رئیس آغا را تیار شو، هغه د نصرانیانو نه و. الا تنفروه، کتا سنځي غزوه تبوک تا، ابن عباس وای الا تنفروه غزوه تبوک تا، کنه ځای تاسو عذاب بدر کی تاسو ته الله عذاب درناک بدل بکی تاسو بده قوم بل. ولا تزروه شیئا، تاسو ضرر نشه رسول الله تا ضربر، الله په هر شی باندې قدیر دی. الا تنصروه، کتا سو د دې امداد نه کوي، یعنی الا تنصروه. دا جواب محذوف دی، سبب قائم مقام دا غی دی. ان لم تنصروه فینصروه الله الذی، کتا سو د مدد نه کوي نو فینصروه الله الذی، الله با امداد وکي، اغا الله چې د امداد وکړه په وخت د اشد ضرورت کې. لکه نبی علیہ الصلات والسلام مکه نه وته، کافرو پروگرام د قتل جو کړه او توري تیری کړي وي، نبی علیہ السلام غار تلاړ. یا خدای پاک، شپیش پیل ته ورسید، نو خپل د بچاو لار با اختیارای. الا تنصروه فینصره الله، دا معلل شو، دا پسې دا غي علتونه دي. الله د دې امداد وکړ، اذ اخرجه، کله چې وښکړه دلا الذين كفروا كافروا ثاني اثنين دوهم ده دوهنا نو چه ثاني اثنين ده نو پا خلافت کے خلیفہ ثاني اثنين ابو بکر صدیق ده پا منزه کیم ثاني اثنين ده وی مرو ابا بکر فلیصلی بن ناسا دی تحلیت وی خواه دا پوټونو باندې کیږي په کوټونو باندې پوټونو په اکثریت چې مشر شي دا د دین سره تعلق نه ای هغه وجه دا ده چې د اکثریت والا گمراه دي بی دین دي دا د دین سره تعلق نه ای دا سي طرز او تجور کو چې حق پرس نیک سړی قطعا نشیرات لده زکه چې د حق والاو ډیر کم دي بی حساب دا وته چل جوړ کو اوس بس کای او اخ دلرا آغا چا چی کافیرو ثانی اثنین دویم ددوا اونا از هما ددوارا پا غار کیو غار سور مراد دے کافیرو مشورہ اکرا چنن دے وجنو پرونی سبق کی تیر شو نو ابو بکر صدیق ازان سرک نو داغن اغورا بیاسو بل نو خلاف ثابت تے چنگوین خان لا دا چل دے دا چل تش کنزل کئی بیدین سڑیلا دیندار بدیشی دیندار لجو بیدین بدیشی دا صحابہ و دشمنان دا اللہ بدل بار کی نہایت خصیص دی داو لگو از ہما فی الغار جواب محذوف تے یعنی اِلَّمْ تَنْصُرُوا فَيَنْصُرُهُ اللَّهُ الَّذِي قَدْ نَصَرَهُ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ أَشَدَّ مِنْ هَذِهِ الْمَرَّةِ چه نبی علیہ السلام سرد ابو بکر صدیقنا اوتو اِذْ يَقُولُوا لِصَاحِبِهِ غار تا چلارلو دغ غار نم غار سور دے کافر گرزیدل لٹاوی لکه سپی چې وزي که نه نو غار لپاسه ورسېدل نو ابوبکر صدیق پر رسول الله سلم باندې ویرېده وی زه خو ځیم خو لکه ټولو دنیا چې روانه شي ماشاءالله منافق طبقه د ابوبکر صدیق په حق کې د منافقۍ ذکر کوي لکه درو نو کوم په هغه کې منافقی وې نو چې کله کافر په غار ودرېدل جو دې به روغونی بار شو چې تاسو کلټوي د قیدې راځي مال دومره پیسې راکړي مالا یعنی دنیا د دروغونو فل ډکه ده دنیا کې رښتیا نهایت کم دي د دروغونو دنیا ډکه ده نو ابو بکر صدیق په نبی علیہ السلام ویرېد یا رسول الله انت سب اليوم ذهب الدين کته هلاک شي نو دین لاړ نو نبی علیہ السلام ما ظنوا کبي اسنين الله وصالحهما استاسو ګمان دې په دوو کسانو لکزه او ته چې دریم داغو الله دې دریم داغو الله دې یری کما غار ته جدن نشو نو الله د کوم ترې راولي ګلې هغه اگای واچولي لکه دا د دې نه خو چې دلته څوک نه دی راغلی دارنګي عنکبوت ولېګ جولا هغه خپل هغه نچا جوړ کړه غار په خلو باندې نو چې څوک ګوري وای بدل ته دند څوک نه دی تلې ځکه عنکبوت جولا جاله جوړ کړدا دین معلومیږي دند څوک نه دی تلې جاله روغه ده ماشاءالله نو د دې جولا کور وی مروانه وا دا وجه ده پکې نو جولا د نبی اسلام امداد وکړو د مکی کافرو مخالفت وکړو جولا د نبی اسلام د دین امداد وکړو د هغه امداد وکړو او د دنیا شونه د نوم مسلمانان دي صرف نوم دې نور دې پکې څه شی حرام وي نبی علیہ السلام خیره او که الله د دې سترګې ړندې کا چار چا پیره ګرځېدل کته نه کتل ابو بکر صدیق او یا رسول الله کدو دې خپو ته وګوري نو نظر به په مونږ لګي وستا سګومان دې پاګه دوه چې درېم داغو الله دې داغو مخونه اړولې دې غاړه سي او ته ګورای چوټیا د پوتر سندز بیا او ته بيسته به کته کته ونه کته د چا حامی چې الله شي څوک سن شي کوله الله تایید وکو څنګه تایید وکو سړی بالکل حیران پاتې کیږي دا وسترګې ایست او تواړولې کته مو ګوراوستاغونه سړی کته ګوري ګبره ګوري بره بره کتل نو وه انتظار وکاو د دې آیات تفسیر کې لیکي مفسرین کرام له صاحبه باندې چې چا انکار د ابو بکر صدیق د صحابیت او کونه د کافر دی ولی ذکر د نص قران انکار وکړو دا جواهر قرطبی په حواله لیکي لصاحبه سرګند او ته صاحب وي دا سي شابه سيد بل چا په حق کې نه دی راغله یا بابا کرما زنه کو به اسنه نه الله صالحهما علما وای چې د نبی رسول سلام یری دلې او په ځان نو یری دلې نو الله اطمینان راولېګو اته سي خوف نه نو هغه یره ختمه شو امن راغې نو الله او کتبوک ته تاسو لاړ نشئ نو الله امداد د نبی کړو دینه په ډیر مشکلات باندې ادا اوس مشکلات دي چې کافر له پاسه ولاړ دي توري وسخه دي هغه دنیا خلق ته ادا دوت نه دي قران پاک وای اذ یقول لصاحبه کله چې خپل صحابي ته وي لا تحزن یریګم الله زمون سره دی الله راولی گو خپل اطمینان علیه په نبی باندې داغ تایید وکړو په لخکرونو فرشتې راغلی لم ترو ها او یې ګرځولا کلمه د کافرو سفلا تلا سټیا جلالین مدارک کی وای کلمه د کفرو سره دعوت د شرک دعوت د شرک نن مسلمان مسلمان نه دی پاتې شوی ځکه دعوت چې دی د شرک ور کوي دعوت د توحید نه ور کوي د نو مسلمان دی شرک او خواندان سره ملګری دی کلمه د الله هی علیا ده الله عزیز الحکیم دی انفرو روان شیخ فافا کم هتیار والا وسقالا د ډیر هتیار والا د جواهر کی وای خفافا یعنی سپک مراد تینا جوان دے دے الوزی اسی قالا درانا بوداگان مراد شو زکر درن سڑے نشی پاسے دے ضعیفا بودا نشی پاسے لکانا سے با تا گوری کانا دوتانا پاسے خفافا کم ہتھیار والا جا جواہر کی ہوئی سی قالا زیادہ ہتھیار والا یا خفافا نوجوان طبقا وسقالا بوډاګان یا خفافا غریبان سقالا مالدارا دنیا مال دې درون شوي دې کلا باز وخت کې داسي وي شي چې بیا فرض عین شي بیا مشران کشران ټول بزي نور فرض کفایه دې جنازه دا فرض کفایه دا کمو کسانو جنازه وکړه حاضر دي د ټولو حق ادا شو مکمل علم فرض کفایه ده کلی کې او تن بهترین عالم شو خلق هغه تزي غینه مسلې ته پوس کی هغه الوي خلاص شو لیکن نور ضرورت د دین هغه پارچا لکه د موس مسلې شوی د زکات مسلې شوی د حج مسلې شوی الا هاذا انفرو روان شیخ فافا یعنی سپک کم هتیار والا زیادہ هتیار والا نسخ پکی نشتا دے جہادو کئے پا خرج کولو دا مالونو پا کڑولو دا نفسونو پا لار دا اللہ کے دا بتاسو لغورئی کئے پویدن کی لوکانا عرضن قریبا د منافقینو صفاتونه بیانای دا صفاتونه شروع شو د دغه رکونه دا چې تشمیری تا تبخکار شي. نو لو کان ارزن قریبا دا صفت لکا درم شو دو پوری صفه کی بیان کړه. کچری دا ارز نزدی و سامان مال اسفر قاصدا لتبعو کا نزدی زیده دنیا پیسی و تملاوی گنو بیا دے تیار دے دیکھ ضعیف دے اک تکڑا دے لتبعو کا ولیکن باو داد لریشوی دا پدوبانی مسافت شقا مسافت امام بخاری دا شقا مانا سفر سر کڑی دا نو تبوک تطل لریو بل فصل ام تیارو چو فصل تیاری زمیدار بیا نزی بل لگتن دا اماما سفر چی تیاری اگا نقصان کی گی تنخواه والا میاش پا آخر کی بیا جیب خالی نو پہلا دویم تا انتظار کئی نو زمیدار اگا فصل تا انتظار کئی نو چاگتی نا خرابی گی دا اللہ امتحاناتو تا گورا دیتلو کی خیرو اگر بادشاہ سره د فوج نه رانغه د دو ثواب وشو درې ورځې تیرې کړې بیا واپس راغله تبوک کې ماشاءالله. لو کان ارض قریبا و سفران قاصدا لتبوک ولکن بعد د سلورم صفات شو د منافق درون شو په دوی باندې عشق مسافت سفر پنځم صفات څه دی وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ دو قسمون اخری پا اللہ بانی دا پنزم صفت دا منافق شو لویس نتوانا کزمون توانوے من بتا سروتیو دا خوش خبری بے کولی یو پانڈای خرنشو چو تولی جی دا چلدے دا چلدے باج سر انتہائی بغیرت ایخا اللہ بغیرتون دا دین کار ناخلی کزمنگا توان رسی دے لخرج ناما کم منگ بتا سرا اوتیو دا پینز سپتو نشو یحلکون انفسهم دا شپک سپتو نشو واللہ یعلمو اللہ پوہ دے انہم لکاذبون دا دروغ جندی دا او سپتو نشو دا منافقانو دا شروع کڑی دا خان توت تبیخی جائی اف اللہ ان کلمات انت لہم الله دې خصاته تا ولې اجازه دو ته ورکو دا جمله دعایا ده پښتو کې به دا وي خدای پاک دې خصاته لماز انت لهم خپنيش اف الله مخ کې کو لماز انت رسته کو ولې لماز انت ویل کې دې چې د نبی اسلام زړه خپشوي ماشاء الله. دا څه کسان اجازت نبی علیہ السلام نواغستن اجازت نبی علیہ السلام ورک اجازت ولی ورک دا اجازت زکا ورک چې سورې نور کې بر راشي فازن لمن شیتا چاته ستا خو خاينو چټي ولا ورک اجازت ورک دا ستا اختیار دی او دلته وی ولې دې اجازت ورک دی کې سونو پتاوا جواهر القرآن دا قدبی پا حوالی لکی پا روایت دا مجاہد سرا چدا یو قومو وی منگ اجازت غوارو پا جلوس کی جلوس خوخاو لکدان سبا جلوس خوخی دا جلوس لفظ قدبی کی رجی پا جلوس کی پناستا کی اجازت غوارو که اجازت راکا نو جلسنا منگ بکین جلوس خوخ کریو او که اجازه تیرا نکنو بیاو ممکنو جلسنا جلوس خوخ کلیو. نو نبی علیہ السلام نو خبرتی نا چی دا دو فراریان دی. نو نبی علیہ السلام اجازه تورکنو اللہوی اللہ دی خساتان تاول اجازه تورکن. کتا اجازه نوی ورکلین دو دو منافقی با سرگند شوی و تا تا. لکا عالم الغیب حاضر ناظر یو اللہ دے نبی عالم الغیب حاضر ناظر ندے زن نمو آیا تا تب سرگند شوئے ہوا جدا دروغ جن دیزے کابو مشورہ دا کڑے ہوا کہ اجازہ ترا کرن پو جلوس کین جلوس بکو کہ اجازہ تنار آنکا پو جلوس کین بیام جلوس بکو ناس نبکو اگو دا جلوسو نا خوال خواب سبحان الله. نو الله خپل نبی ته وی تا اجازه نه ورکړې د دو کفر بسر ګند شو. نو نبی علیہ السلام دې نو خبر حتا یتبینا تا تواجه حی شوه وی اغا چې صدقو دی صدقو فی العذر جلالین وی وتعلم الكاذبین تب دروغ جن پی جن دلیو تا نا اجازت نغواړی کسان چې ایمان دې په الله پر د آخرت د جهاد کولو په خرج کولو د مالونو په کړهولو د نفسونو دو تا نا اجازت نغواړی الله پو دې په متقینو. نو صحابه متقین دي صحابه سدي متقین دي ا منافقین منافقان دي اتم صفت بشکا تا نه اجازه غواړي هغه کسان چې ایمان نشته په الله پروز د اخرت باندې. قران نصاف معلومه شو چې منافقان د دو ایمان په الله پروز د اخرت نشته دا ته صفتونه شو. وارتابت قلوبهم دا نه هم صفت شد منافق د دو زړه په شک کې دي داغو په طرز چې نن دنیا کې څوک روان دي د کروڑونو پیسې دا ټول په شک کې دي. دیو جنا د الله دین نه په خپل ازدکی نه بل وته پریدي فهم دو فی ریبهم په خپل ریب کې شک کې یترددون سرګردان دي د الله صفاتونو جده منافقا شمارا کدو اراده کړی وې د خروج د وته لا دونه د تندو به تیارې کړی او دا یو لسم صفت شو. څوک چې کوم کار لذی دا غي تیارې کوي زمیدار یوه جغ واخلي یوه جغ واخلي سربان دي جوترې واخلي غویان ځان سره روان کی لا عدو له عدتن ځان تیارې ته درس ترازی ناشته ځان تیارې پین دلاس کې اغست دي لیکي لیکا کدو اراده کړو د خروج نه دوله او د تندو په تیارې کړو دا یو لسن صفات شو. ولیکن کره الله الله بد غنل دې د دو امبیاس امبیاس برکې دا jihad لپاره د دو چته دا الله بد غنل دي الله د دین خدمت هغه جان اخري چې الله پی جنی او چې الله پیژنې دا مترد دی اغنا الله د دین کار نه اخلي خوشي شي. فثبتهم انبیاس او چته دل فثبتهم دا دولسم صفات شو الله کینول بوجدار کړه نشم پاسې دی درون شوه دی وقیلا وینا وشوا کینې سره د ناستو نا قیلا ماضی مجهول ده مدارک کی وای قال بعضم لبازن یو بلته وی کی نه بیا مدارک بلا معنا کردا چې مرات شیطان دی. نو شیطان د جهاد ملګری نه دی شیطان د قران حدیث دینی تعلیماتو ملګری نه دی نو د شیطان ملګری هم نه دی. او وینا او شوا کی نه سره د ناس تو نه ناسو کی زنانا او سی بیا مدارک وای زنانا سیبیان زنانا جهاد ته نزی سیبیان نزی واړه نزی مازورین نزی کین سره د ناستو نا الله وای کدو ته پتا سو کې دو بنزیا ته تاسو نه الا خبالا مگر فساد د دې لسم صفات شو د بل کې دو چې وزینو فساد بکای روانه بکای. امام بخاری د خبال معنا په فساد سره کړی دا دی آیات کې ولا اوزو خلالکم تاسو منځ کې چغلی کوي جنگولو لپاره جنگولو لپاره دا لام تاکیدیه دی ولا اوزو اوزو اسرعو منډه وی بینکم یعنی مفعول محذوف ته بالمشي بالنميمه چغلي بکي تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو ان تاته داو اذا اسرا مراد په اسرا سرا نمایم دي مدارک جولي ته تداو ته تداو ته تداو دارامي سړي کار دې روانه کول او زو اسرعو بينكم بالمشي نميمه چغلي وزعل بعير وزن مناس اذا اسرا منډي وله تالاش کوي پتا شو کې فتنه فتنه نمرات شرک ته یاو فتنه مراد دي دا سوال صفاتونو شو د منافق تاسو کې د دو جاسوسان دي د کافرو جاسوسان دي دا پینزل صفاتونو شو والله علیم بالظالمین دا او کافر او د مسلمانانو په شکل راغلی و نو ځانی مسلمانانو کې دن نشمار کړي و نور خالص کافر و داو ذریت نا دنیا ډکه شوې ده لقد ابتغوا الفتنه د شپارسم صفات شو دو تلاش د فتنو کو کړو من قبل په وا وقلبوا لك الامور استابه کې حوادث چلولیو فکرونه قلبوا لك الامور دا ول صفات نشو یعنی فکرونه چلولیو فی کیدکا و ابتال دینی کا جلالین وی ستا پا حق کی مکر دا وجلو ستا دا دین دران اولو مکرون اکڑیو نن دا دنیا فل دکا دا رنا پکی کم دا رنا پکی دیر کم دا قلبو اجابو الفکرہ فی کیدکا ستا پا ختم اولو قتل کولو و ابتال دینی کا استاد دین پا باتی رولو که دو دقلی گیا دی دن رات سرویس تردی چه حق راغه مکفت اشوا و زهره امر الله امر دا اللہ ظاهر شو و هم کاری هون دو بدگنی دا تل صفتی نشو و هم کاری هون جمله اسمیه که دوام و صباتی و هم کاری هون دو بدگنی منافق بدگنی اوز زیاد شوی دی پا آغا وقت کی 300 نارینا 170 خزوی پارامی توب کی اگر طول لکه بزیوی گنده خزوی دا تل صفتو نشو ومن هم باز دونا آغا دی جوائی نبی علیہ السلام تاوی ما مبیا تبوک لڑائی تا دا جد ابن قیس یو تنو ویتا تا پتا دا زم مغرم بن نسائی ما زوی عاشق مزاج سڑی ما نبی علیہ السلام تای مخامو خوی دوم را رامیو نبی بمخ کی سکتا سی خبری کئی زیاریگ ما کزا بنات بنی الاسفر وین ما بنات بنو الاسفر وین ما نو صبر بنش ما کدیش لانجا و سراؤکو ما نبی ما فتنه کی ما ایدوم را رامیو خواه دا زیوی دا سی خلق نبی علیہ السلام تا دا حیانا صحابہ و بنشو کتلے خواہ دا دمرا بے حیاؤ دا منافق طبقہ دیتا ہوئی دا پا آغا وقت کی دغا کسانو زیادتی دا دا ملک طول فل ڈکتے اغونا زن پسن اخشا سر دی زن پسن اخشا سر دی باز دا سی دی چی مالا اجازت را که ما فتنه که ما جوان دا نول صفتو نشو یعنی چیز کینم نو خبی بنات دا بنو لسفر چی دی خیسته دی سپینی پاغونده دی هم برسره جوکی سری انگار دی کچ ما چو دانی دی نو کزر لار شما نو بیا خود دک خزانی دی ادو را رمیو خواه دا دنو مجد ابن قیس الان خبردار شد په فتنه کې جو هرتاو شو خلین هدا او خطل نو 1441 روان دی په سالمه دنیا چې د آیاتونو سو بیانې د دنوم په کې اخلي اوس هم پوری سوځي شپه او ګرځي لګیدلې وو په د خارخ مرزي وای ګرواستا په خپل مرزي بیچکا جهنم ها تا کردا د کافرونا اے زمانہ بھی کتا تا ورسی کی حسن خوشحالی لکا فتحہ اوبرے تسوہم دا خوشحالی دول خپکی دا شل صفتو نشو سوزی اے زمانہ بھی کتا تا ورسی کی مصیبت دا اللہ پا مقرر لکا وحد کے ایا په دغه نږدې جنگ کې چې اوسې تذکره وشو خوازینو سره یقولو دی وای نو یقولون بنه وای زکه چې و ان راغله دی و ان تصبهم سیئه و ان تصبهم حسنه نو تسعهم اکبر ازیږي تا ته مصیبت د الله په امر یقولو یقولون فذیب یقولو وای منګ واغ استغفر کار مون خوشاله شو مصیبت ورسید خوشاله شو خوشو خوشو خوشو زما نبی وتویا سوجو سوجو سوجو ويتولى وهم فرحون دا 21 صفاتونه شو واپس لاړه اډمامي وي خوشالي کی وي خوش خوشو خوشو خوشو ويا زما نبی لن يصيبنا من کن رسیگی مگر آغا چه اللہ منگلی کلی دی آغا زمانگا مولا دے آغا زمانگ مولا دے پا اللہ توکل دیو کی مومنان یعنی مادی اسباب پرستش مکوا دوکا که میه مادی اسباب محض یو پرده دا اگر اللہ پاک دا خپل نبی امداد چی کئی نو 313 کسان پا 1000 غالب کرو دا سی واقعات شو دا دا اللہ دا طرف مقرر دی لکلی دی زمان مولا دے مسلمان لپکار دی چه اصل بروسا پا اللہو کی پاس بابو مادیو بانی با نکی دا اس نزدی وقت که چه سوشو تاولی دا شلکال پکی تیر شو یا سلیخ تیر شو باون ملکونا دمرلوی طاقت دا جازونو دا تینکونو اللہ اکبر چه کلن دنیا آباد دا دمر با ترنن پوری چانیلی دلی او چا سره چې مقابله ده پشمار یو سو کسان پشمار وای خدایا پشمار نو واپس لاړه ماشاءالله چې سو اسخو غدل ته پاتې شو دلته پاتې دا مادي اسباب دا اختیارون سمن نه دي او پا دی اعتماد نده اعتماد پا آغا چا ده چه مادی اسباب خالق ته اس پر آغلی نو لارل پا داسی جور لارل چه بیا با نرازی بیا با احزاب کی دقا سر آغلی او دا غوخ لحان سرا بیا واپس لارل نبی علیہ السلام اوی چه بیا با پا ما نرازی نو 1441 شروع ده دی وقت پوری ندی راغلی وی زبا پی زم نو نبی علیہ السلام پی لار اغون نو راغلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ای اوس با پا ما نرازی زبا پی زم او آیا زمان نبی تاسو انتظار کوئی زمان پا حق کی تاسو نکوئی مگر احدل حسنین احدل حسنین نصرت او شہادت جلالین مدارک ابن عباس مانا کی حسنین نصرت او شہادت فتح او غنیمت یعنی فتح او غنیمت نصرت او شہادت زمان کم نقصان دے نو اعتقاد پا تقدیر بانے راولا خود تدبیر با خپل صحیح ساتھی چی پا چل پوئی گی تدبیر با صحیح ساتھی تقدیر بانے با عمل کئی تدبیر با صحیح ساتھی بے تدبیر توکل نشی کے دے چل ازدکا نو دی وجہ نا ٹریننگ ازدکی منگا انتظار کا استاد ہوا کہ احدث سیئین مفعول محذوف تھے لکا حسنین مخ کی راغے ندلت سیئین با مقابل کی راولی ونحن نتربص بكم احدى السيئين. دا مدارك كي وي اما ان يصيبكم یا تاسو ته الله درکې عذاب د خپل طرف نه یا زمونږ په لاسونو زمونږ په تورو باندې انتظار وکئ. مونږ تاسو سره انتظار کوونکی یو. زما نبی وایا انفقو خرج کئ توان په خوشی سره شوق سره او کرهن یا په زور قبول بنشي ستاسو نه. دا دوی صفتونه د منافقان شو قبول به نشی تاسو نه نو الله قبلای خود منافق نه قبلای لن يتقبل منكم زکا چې تاسو قوم فاسقین. درجه کامل مراد دا فاسقین تی صفاتونه پوره شو د منافق خلاص ندی لا. وما منعهم چا منع کړو چې قبول شي د دې نفقات چا منع کړو مگر دی خبرې چې دو کفر وکړو په الله او پر رسول باندې سرګن قران نه ثابت شوا چې دغه قسم منافق کافر دی. ګوره کافر وته وي دا 24 صفاتونه شو. ناراضي مانځتا مگر کو سالا درانه جلالین د کو سالا معنا کوي متساقلون. دا 25 صفاتونه شو. دین کار لچیزی ته وې دې شلې دلې دې د دنیا کار لپاره وی په ژوند ژوند دی وی د سپی په شان لګړن دی وی دا شه دی. منافق سره د دین قائل نه موافق سره د بی دین قائل نه ولا ينفقون دون خرج کای مگر دو بدګنی 26 صفات نشو. ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم داد منهم نوخا کاریون بانی 26 صفاتونه پورا شو. تالا دې تعجب وان تعجب کوانه چې د دو ډیر مال او ډیر اولاد مال به ډیرو. تالا دې تعجب کینه چې الله ته خوښ نه دی مال الله ته خوښ نه دی که خوښ وي دل به نو ورکاو. تالا دې تعجب کینه چې کثرت د مال کثرت د اولاد اولاد بیم دیرو گزار خطا نتا. انما یرید اللہ اللہ ارادہ کئی جدو العذاب اور کی بیہا پا دغ مال دولت پا جون دو دنیا کی دقا والعذاب جوڑ شا. و تزحقا انفرسم دروحن وزی تزحقا پا منا دا تزحقا پا منا دا تخرج دے جلالین مدارک د تزحقا معنا په تخرج سره کوي. انفسهم مراد ارواح دي خو دومره فرق دی چې تزحقا زهوق هغه وتو ته وي د روح چې هغه په انتهایی صعوبت سختۍ سره وي. دا مدارک وایي. دغې مثال حدیثو کې راځي لکه مالوچان لامده پای کې جامبړ دی اته راکاږي نه نروزي. دا مثال حدیثو کې راځي لکه د منافق ساجی خيږي بس هغه ته خبر ده نور څه خبر نه ده هغه صرف خبر ده او الله خبر ده. منافق سړي انجام خرابي قبر هم د اور ډک شو او اخرت هم د اور ډک شو. د دنیا د بلد جوړولو لپاره خپل اخرت خراب کا. صحابه او صفت الله او کا دا و ملګرتیا او کا د منافقین صفاتونه دریش پیتو ته برسي ښا د اخلاصي جنا ذکر اوس بیا صورت النصر راغل د درې سلو رايتونه دي بیا به کې صفات دي شو وای چې خلکو دا چورلو. وتزهق انفسهم انفسهم ارواحهم مدارک وي. اصل د زهوق صدق خروج په صعوبت سره. نو حدیثو کې راځي لکه لامده مالوچ کې جامبر پروت ته غنو سرا اته راو باسه نروزی نروزی او زیبا ددو نفسونا روحونا او هم کافرون. دا وی صفتونا شو دا منافقا کافر و تاوی. دو قسمونا خوری پا اللہ بانی چه منگ تاسو سرایو دا اتشتم صفت شو انهم لمنکم چه منگ تاسو سرایو منگا دا منکم نیو لیکن دو دا منهم ندی دو دا منهم ندی وما هم منکم دو تاسو ندی دو تاسو ندی ولكنهم قوم يفرقون دا یو قوم دی يفرقون په معنا دی يخافون دی یریږي دا 29 صفاتونه شو یریږي چې تاسو به دو سره هغه وکړي چې څنګه مشرکانو سره کوي نو جلالین کوي د دو قسمونه د تقیل لپاره دی دا روافزم دغه تقیه کوي شی یو دی شی یو دی یهود شو دغه شو منافقین شو جور بشی یو شده جور بشی یو شده خیالات ته چی گوری خص فرق نیشته دا یو قوم ده یفرقون یخافون یریگی پشاند مشرکینو دا اونتی صفتونا پورشو لو یجدون مل جان کدو بیامومی مل جان زید پناهان ملجان زید پنا او مغاراتن یا کندین زید پٹے دو دا 30 صفتو نشو او مدخلن یا مدخل سرنگان شو مدخلن امام بخاری مانا کئی یدخلون فیه زید دن نکے دو یدخلون فیه لولو الیه ملیو یغیتا وهم يجمعون دو پڑیش لئی دا مانا شاہ عبدالقادر کری دا وهم يجمعون دو پڑیش لئی دا اکت صفتو نشو شاہ القرآن باوی پختو کے ویدا سی پڑیش لئی لکا مثال ارمان دے پا جون جون دے وے دس پیغو نگرن دے وے بس دا دو مصداق تے يجمعون رسیاں توڑواتے ہیں پڑیش لئی دائی 31 صفتو نشو ماشاءاللہ دود اللہ دین سپگنی دود اللہ نبی سپگنی دو قرآن و حدیث سپگنی دا 300 افراد ناری نو 170 خزیوی لن پا دنیا کے پا ہر ملک پا کروڑونو دا خلق دے دا او کار سده د نبی علیہ السلام د صحیح مشن خلاف پوکے کول کربوڑے ومنهم بعض دونا دا بدتی صفت شو تابان عیب لگئی پا تقسیم د صدقاتو کی عیب لگئی یلمزو کا یعیبو کا تقسیم د صدقاتو کو مال حیران نکڑا تال حیران نکڑا دکلی گیا دی بس دک لی گیا دی دا دنیا تے ڈکا دا دا بتی صفت نشو بعض اگر دی پتا عیب لگئی پا تقسیم دا صدقاتو کے کور کریشی دوتا دا غینا منہا دا صدقاتو نا رزو رزا دے دا 33 صفت نشو 33 صفت نشو و ایلم یو تاو کور نکریشی منہا دا صدقاتو نا ناسا پا دو یس خطون غصہ کی گی 34 صفتو نشو سخت یعنی غصہ سخت اللہ اللہ وی ولو انہم کچری دو رزور دا شوے وی حاغا چا اللہ ولو ورکل رسول ولو ورکل اولو انہم رزو ولو انہم قالو دا عبارتو لگید کدو ویلے وے حسبن اللہ منگ دا اللہ بستے منگ تبلا کئی اللہ پا فل فضل او رسول انا الاللہ راغبون منگ اللہ تا رغبت کون کیو کدو دا سی ویلے وے انا الاللہ راغبون نو دی رغبت اللہ نبا اللہ خوشحال شوے ہو ولو انہم رزو دا شرط تے مداری کوئی جزا محذوف تا ولو انهم رزوا لكان خيرا لهم دا بدول غروا لكان خيرا لهم دا بدول غروا رضو ما آتاهم الله ورسوله مال د غنیمت مراد دے تقسیمول الله ورکول د اولوہیت پرنگ کے رسول ورکول د رسالت پرنگ کے یعنی د مال غنیمت تقسیم مراد دے د مظہری کی وائی شرکی د دین غلط مطلب اخلی شرکی د دین غلط مطلب اخلی الله ور کوي په صفت د اولوهیت رسول ور کوي په صفت د رسولیت مال د غنیمت تقسیمول مراد دي اسباب ولاندي دا مظهری کی راضی مدارک کی راضی خازن کی راضی ابن جریر و ابن کثیر و جواهر القران و دقه مراد دي اسباب ولاندي اوسته یو غریب سړی تا وای چې هغه شپې له ډوډۍ لاریان دی مال سره کنو هغه تل بس شي راکی لیکن تا باوانی سیټ ته وای ادم جی سیټ ته دی وای هغه تا له 4 لاکھ روپے راکړي دا دغه شان موافق دي کنه هغه کولی شي کنه داسې وای مال د غنیمت تقسیمول مراد دی هر تفسیر وای قالو لو انهم رزو لو انهم قالو دا ترکیب وشو که دو ویلی وی مونگ لالا بس دے اللہ با مونگ تراکی پا فل فضل بانی رسول برا کی سیوتین اللہ من فضلی یعنی مونگ با اللہ غنی کی پا فل فضل بانی یعنی رازق تے الرسول با مونگ لراکی پا عطیه سرا دا مانا ابن عباس کڑی دا لکا توفیق خواهن چی دے نو بل لسی شیور کئی کنا ا توفیق نشته دی جو نو ورکی نو رسول بادشاہ دی هغه خپل د حیثیت موافق ورکړ کولی شي په دې کې انکار نشته او ته چې د موافق الاسباب نسبت چې کوي د صفت د الله دی سیوتین الله من فضله او رسوله جدا راوړو یعنی سیوتین الله رسوله اکثر مما تانا اليوم مال د غنیمت مراد دی انا الى الله راغبون من الله تا رغبت کون کیو ما شاء الله ما شاء الله دا د منافقانو صفاتونه رورو پورا کو سید خاتون باندې 34 شو ومنهم الذين يؤذون النبي 61 دا 35 شو 62 يحلفون بالله دا 36 شو 63 علم يعلمو دا 37 شو 64 كي يحذر المنافقون 38 شو قل استهزئون 39 شو ما شاء الله ليقولن انما كنا نخوض ونلعب دا 40 شو خپنشي دی باندې قران خلاص شو منافق باسي غونو پریدو کنه لا تعتذروا قد كفرتم 66 قد كفرتم دا 41 صفاتونه شو ماشاءالله المنافقون والمنافقات 42 شو يامرون بالمنكر 43 شو ماشاءالله نس الله په دغشو یا یغفزون ایدیهم دا 44 شو نس الله 45 شو بیا دې 73 کې ګورا ماشاءالله 73 یحلفون بالله دی باندې نظر وکا تا ته بخکاری دا 46 شو قالو کلمۃ الکفر 47 شو هم مو بما لم ینالو 48 شو وما نقمو 49 شو ومنهم من عاهد الله 50 شو بخلو به کون شو دا خطا تار سمالو شو الذين يلمزون المتبعين بون شو فیسخرون منهم صحابه سره ټوکی کوي دا 53 شو دا 53 شو فرح المخلفون 81 دا 54 شو وکرهوا یجاهدوا 55 شو ان یجاهدوا باموالهم دا 55 شو ان یجاهدوا بانفسهم 56 شو 81 کی ګورا وقالوا لا تنفروا في الحر دا 57 شو نی پرې دوخا چې دا نمونه شي ټول دنیا لپاره 57 پسې بیا 83 فاستاذنوا للخروج دا 58 شو رضيتم بالقعود 59 شو ما شاء الله دا 59 شو انهم كفروا بالله 60 شو زرنا نکم القائدین دا 61 شو رزو 62 شو تو بیانا قلوبهم 63 شو دا نبی علیہ السلام عمر 3 پہ تکالا دا منافقین طول صفتون 3 پہ تشو زا اولا گی دا this is good نامی دا تجمع کرو زکا پا دی قرآن خلاص شو رسول سلح نصر دے مختصر ہونی نی پریدو گوٹا پوری بیس غلو خواه یا لکا گوٹ تایورا سوا دا دا دا گوٹ چوا دو برتا ورا سیدل دیتا منافقینو پلان وای دا کار کئی دا کار کئی زستره شما خو دیر زیاده نن ما لگ آوازو چت کاغی که نقصانش نن زمنگا کار کمشو یو دوا دری سالور کنزو شپاگ و اتا پانی لوشو نمسی پارا پدی با اکتفا کو پروا نشته و آخر دعوانا الحمدلله العالمین دعاو که اللہ دی تون خوشحاله که اللہ دی رحم و کرمو که اللہ دی مدارس دینی و انتظاماتو که اللہ دی مدارس دینی و انتظامو که خبر نکی گدا سی حال شو.